Matarajio yangu ni kwamba umeshinda salama salimini, ndugu msikilizaji wa Radio Sanganiro. Karibu kuifuata taarifa ya habari ya mchana wa leo. Msomaji ni mimi Izori Habonimana na mitambo inaongozwa na Eric Wimana. Kwanza muhtasari mwenyewe. Wanafunzi zaidi ya 5600 ndiyo walioacha shule ndani ya mwaka huu wa shule katika mkoa wa Makamba, ambapo mwaka jana zaidi ya idadi ya 4200 ndiyo waliokuwa wamekoma shule. Waziri wa mazingira, kilimo na ufugaji Deogide Rurema anawatuliza nyoyo waliokuwa watumishi katika viwanda vya zao la kahawa Sojestar kwamba swala lao wanalishughulikia kupitia shirika la kahawa Odeka. Na katika ngazi ya kimataifa, nchini China, idadi ya vifo kutokana na mlipuko wa virusi vya corona yazidi 2700. Kuna haya bila shaka na mengine, kana mihadi tamati. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Taarifa kamili. Wanafunzi zaidi ya 5600 ndiyo walioacha shule ndani ya mwaka huu wa shule katika mkoa wa Makamba, ambapo mwaka jana zaidi ya idadi ya 4200 ndiyo waliokuwa wamekoma shule. Kiongozi wa elimu mkoani humo, Semeni Mhaye, anaeleza kuwa miongoni mwa changamoto zinazopelekea idadi kubwa ya wanafunzi kuacha shule ni sawasawa na kupata mimba zisizotarajiwa, ndoa za watoto. Semeni Mhaye anasema kuwa hufanya mikutano dhidi ya nidhamu kati ya wanafunzi, wazazi, walimu katika kuwakumbusha umuhimu wa shule ili kutazama iwapo idadi hiyo inaweza kupungua. Ni ripoti yake Jerome Hakizimana kutoka Makamba. Idadi ya wanafunzi walioacha masomo iliongezeka katika muhula wa kwanza wa mwaka wa shule tuliomo ukilinganisha na mwaka wa shule uliopita katika mkoa wa Makamba. Hii inahalalishwa na kwamba wanafunzi 1425 ndio wameondoka kwenye madawati ya shule mwaka huu, zaidi ya wanafunzi 4206 waliotoka shuleni mwaka wa shule uliopita wa 2018-2019 katika shule za umma na za kibinafsi. Mkurugenzi wa elimu mkoani huo Makamba anaeleza baadhi ya sababu ambazo huenda zaweza kuwa visa na mikasa kwa hali hiyo ya kuacha masomo. Hapo anataja mimba zisizotarajiwa kwa wanafunzi, ndoa za mapema, kutoelewa umuhimu wa shule na umaskini katika baadhi ya familia ambao wasababisha baadhi ya wanafunzi wa familia hizo kwenda kutafuta kazi katika nchi jirani kama muungano wa jumuiya ya Tanzania na haswa nchini Zambia. Kulingana na hali hiyo, Semeni Mhaye anasema kuwa uongozi wa elimu mkoani humo ukishirikiana na utawala wanafanya uhamasishaji kwa wadau wote wanaohusika na elimu ili kuongeza juhudi zao kwa kuchangia kadri wawezavyo dhumuni idadi ya wanafunzi waachao masomo mkoani humo ipunguke katika mkoa wote. Kiongozi huyo yafahamisha kuwa wanafunzi 5681 ndio waliacha madawati ya masomo, tarafa Nyanza lake ikiwa ya kwanza kwa wanafunzi 2219, ilihari Vugizo, tarafa ambayo inakuja mwishoni katika tarafa sita za mkoa huo, ilisajili wanafunzi 559 walioacha masomo. Nikiripoti kutoka mkoani Makamba, Jerome Hakizimana kwa niaba ya Radio Isanganiro. Shukrani Jerome Hakizimana. Waziri wa mazingira, kilimo na ufugaji anawatuliza nyoyo waliokuwa watumishi katika viwanda vya zao la kahawa Sojestar kwamba swala lao wanalishughulikia kupitia shirika la kahawa Odeka. Deogide Rurema anasema kwamba watatengeneza mikataba kwa walioajiriwa na Odeka. Hayo aliyatamka alipokuwa akizindua rasmi msimu wa kuvuna kahawa mwaka 2020 hadi mwaka 2021 huku akiwa mkoani Cibitoke. Tumsikilize akitafsiriwa na mwenzetu Jamali Mayonga. Nitwitiranye ivya leta n'ivyabikorera utwabo. Tusikanganye kazi za serikali na za watu binafsi katika mashirika Sojestar na mna mitaji ya serikali na ya watu binafsi. Katika miaka mitatu hii iliyopita, serikali imeingiza bilioni takriban 41. Hadi sasa tunataka kuwauliza hao wengine kiwango gani cha mitaji walioingiza katika sekta hiyo. Hao watumishi si wa Sojestar, lakini kwa huruma ya serikali itafuatilia karibu swala lao kupitia shirika Odeka. Na ndio maana tumekubali na miongoni mwa watumishi wa Sojestar walikubali kutuunga mkono katika shughuli hizi. Sisi tutawaandalia mikataba na kuwalipa mwezi baada ya mwingine. Hatimaye tuwaweke mikataba kamili. Watulie, sisi tutafuatilia karibu swala lao, lakini sio sisi tulio waajiri. Kuna wengine waliokuwa wamewapa kazi. Tutakagua jinsi walivyochuuza kahawa na faida waliopata. Wasilipe raia na watumishi, itakuwaje? Hanyuma tuzora mingi nzoshiraho ama kontra munyuma. Isanganiro. Kuna walio kwenda kinyume na maagizo ya mkuu wa tarafa ya Ngozi ya kupaka rangi nyumba zilizoko kando ya barabara. Kupakwa nyumba hizo kulikuwa kukitarajiwa kumalizika tarehe 25 Februari. Hayo ni katika mchakato wa pilika pilika za maadhimisho ya sikukuu ya milenia miaka 100 iliyomalizika mji wa Ngozi ukiwepo. Aidha, mkuu wa tarafa ya Ngozi, Songambele Rajabu, anasema kwamba watu hao watachukuliwa hatua za adhabu. Ripoti hii tumeitumiwa na mwenzetu Apollinaire Muzagara akiwa huko mkoani Ngozi. Na idadi ya watoto takribani 400 kutoka mikoa ya Chankuzo, Ruyigi, Rutana ndio waliopelekwa nchini Tanzania mwaka 2018 kwenda mwaka 2019. Idadi hiyo inatolewa na shirika Finadebe katika mkutano unaoendeshwa kwenye makao makuu ya mkoa wa Chankuzo na mashirika yanayotetea haki za watoto yakishirikiana na kituo CDF. Baadhi ya watoto hao huingizwa katika njia ya kupata pesa kama bidhaa, hayo anaelezwa na shirika Finadebe, huku wakiomba mamlaka na wahusika na usalama kutangua tabia hiyo. Ni ripoti yake Raymo Mudende ikisomwa studioni na Romuald Niyo yabivuze. Tabia ya kupeleka watoto nchini Tanzania ambayo imebadilika kama biashara ya watoto inashuhudiwa katika tarafa za mikoa inayopakana na nchi ya Tanzania. Baadhi ya watetezi wa haki za watoto tarafani Chenda Juru wanasema kwamba watoto wanaondolewa katika familia na kupelekwa na watu wanaowaambia kuwa wanakwenda kuwatafutia kazi nchini humo. Mara wanapofika nchini Tanzania wanatumwa katika kazi nzito. Wakati wa kulipwa wanagawa mara mbili, sehemu moja ikakabidhiwa aliyewatafutia kazi, nyingine ikapewa watoto. Umasikini unaodhihirika katika baadhi ya familia unawafanya wazazi kuachisha masomo watoto wao ili waende kutafuta pesa. Katika shirika la kutetea watoto Fenadeb wanaona kuwa tabia hiyo ni utumwa mamboleo. Katika uchunguzi uliofanywa na shirika hilo unadhihirisha kuwa watoto 400 kutoka mikoa ya Chankuzo, Ruigi na Rutana walipelekwa nchini Tanzania mwaka 2018 hadi mwaka 2019. Bilahanyi Ferdina, mshauri wa gavana wa mkoa wa Chankuzo anayehusika na masuala ya jamii, anapokea vema shughuli za mashirika hayo kwa kupunguza idadi ya watoto wanaopelekwa nchini Tanzania. Katika shirika Fenadebe wanasema kuwa wanakwenda kuelezea viongozi tawala na polisi sheria ya kupiga vita biashara au utumwa mamboleo iliyowekwa yapata miaka 5. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Tunaendelea na taarifa ya habari hii. Kuna aina mbalimbali za wadudu wenye lishe katika mwili wa binadamu wanaoliwa na watu. Hayo ni maelezo yake mtaalamu aliyebobea katika sekta ya lishe bora, pia mhadhiri wa chuo kikuu. Jean Ajaxin Mubandi anafafanua kuwa wadudu hao huinua uchumi katika nchi mlimo kuisha elewa umuhimu wake na namna wadudu hao wanavyofugwa. Taarifa hii tutairejea baadaye, lakini kwanza tuangazie habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Nchini China, idadi ya vifo kutokana na mlipuko wa virusi vya corona yazidi 2700. Huku nchini Algeria kukiripotiwa maambukizi ya virusi hivyo. Na nchini Kameruni, uchaguzi wa wabunge wafutwa katika maeneo kunakozungumzwa Kiingereza. Mengi zaidi na mwenzetu Jamali Vianenge Ndakumana. Mamlaka nchini Algeria imetangaza kwamba kesi ya kwanza ya maambukizi ya virusi vya ugonjwa hatari unaofahamika sasa kama COVID-19 imegunduliwa katika ardhi ya nchi hiyo. Virusi hivyo viligunduliwa kwa raia wa Italia aliyewasili nchini Algeria Februari 19 mwaka huu wa 2020, amesema waziri wa afya wa Algeria. Kwa mujibu wa wizara ya afya nchini Algeria, mfumo wa upimaji uliowekwa ndiyo umewezesha kugundua watu wawili ambao wanashukiwa kuambukizwa virusi vya COVID-19 baada ya kufanya vipimo. Mtu mmoja ndiye alipatikana na dalili za ugonjwa huo hatari, imeongezea wizara ya afya nchini Algeria. Nikutoe nchini Algeria nikupeleke moja kwa moja nchini Kamerun, ambapo maeneo 11 ya watu wanaozungumza lugha ya Kiingereza nchini humo wanatarajia kurudi kupiga kura katika wiki zijazo. Uamuzi huo ulitolewa na mahakama ya katiba na kutangazwa rasmi Jumanne usiku wiki hii. Shirika la utangazaji la serikali CRTV, ambalo limeripoti uamuzi huo wa mahakama ya katiba, limebaini kwamba wakazi kutoka jumla ya maeneo 10 ya kaskazini magharibi na pamoja na kusini magharibi watalazimika kushiriki uchaguzi mpya katika majimbo mawili yanayozungumza Kiingereza. Wanaharakati wanaotaka kujitenga kwa majimbo hayo waliwataka wakazi wasusie kupiga kura na kuatisha watu wote watakaofubutu kushiriki zoezi hilo. Kuhitimisha taarifa hii, yanayojiri nchini China, ambapo watu 78,064 wameambukizwa virusi vya ugonjwa hatari wa coronavirus na kusababisha vifo vya watu 2,715 nchini China tangu ugonjwa huo ulipoanza mwezi Disemba mwaka jana. Tume ya taifa ya afya imesema imeorodesha vifo vya watu 52 vilivyotokana na mlipuko wa ugonjwa huo Jumapili wiki hii, ukilinganisha na vifo 71 vya siku moja iliyopita. Shukrani bwana Vianney Jamalingenda Kumana. Kwanza turejee katika ile habari ya wadudu. Kuna aina mbalimbali za wadudu wenye lishe katika mwili wa binadamu wanaoliwa na watu. Hayo ni maelezo yake mtaalamu aliyebobea katika sekta ya lishe bora, pia mhadhiri wa chuo kikuu. Jean Ajaxen Mubandi anafafanua kuwa wadudu hao huinua uchumi katika nchi mlimo kuishaelewa umuhimu wake na namna wadudu hao wanavyofugwa. Mengi zaidi na Omer Nduwayo. Katika kipindi kilichoandaliwa na kituo Arka kuhusu mlo, Jean Ajaxen Mubandi, mtaalamu katika taasisi hiyo na mkufunzi katika chuo kikuu, katika fundisho alilotoa anajulisha uwepo wa wadudu wanaoliwa na wenye thamani kwa afya ya mwanadamu. Mtaalamu huyo asema wadudu hao huwa watamu sana na kuwa wenye virutubisho tosha kwa afya ya watoto, watu wazima na vikongwe. Kwa mujibu wa Ariera Diragendanwa Kaneza, kiongozi wa kituo Arka, hata kama kula wadudu si mazoea ya Warundi, anasema kuwa polepole Warundi wanaweza kubadili fikra na kuanza kula wadudu hao, kwani walikuwa wakiliwa tangu enzi zilizopita. Lisiloeleweka katika ulaji wa wadudu hao, asema B. Ariera Diragendanwa, ni sababu ya kula wadudu hao bila kuharibu mazingira ya watumiaji. Hata hivyo, John Ndimubandi, mtaalamu wa mulo, anashauri watu kutokula wadudu wote waonao, kisa kuna makubaliano yaliyoafikiwa kati ya chuo kikuu cha Burundi na kituo cha utafiti Zabu kuhusu wadudu wadogo wadogo hao wanaoliwa. Hapa anazungumzia wadudu kama kumbikumbi, nzige, panzi na wengineo ambao ni watamu mno. Ila aongeza mtaalamu huyo kuwa watu wangekuwa makini zaidi, wasichukulie wadudu wote kuwa wakuliwa, maana kuna wanaoliwa na wasioliwa. Baadhi ya walioitika kipindi hicho wasema kuonja utamu wa wadudu hao na kubaini kuwa kando ya thamani yao wana utamu wa ukweli. Profesa Jandi Mubandi, mtaalamu wa mlo na mkufunzi katika chuo kikuu, anajulisha kuwa nchi zenye uzoefu wa kufuga wadudu hao wanaingiza pesa nyingi katika hazina. Asante sana bwana Omer Nduwayo, na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari hii. Nikushukuru kwa kunitega sikio sikivu. Mimi ni Zori Habudimana, kwa heri.